60. rokoch sa život v našom kaštieli veľmi zmenil. Po vojne vysťahovali zo strážok všetky rodiny Nemcov, ktorí tu žili od 13. storočia. Do opustených domov prišli noví obyvatelia. Udávanie a neistota vo mne vzbudzovali nedôveru a opatrnosť. Vtedy sa aj ku mne nasťahovalo pár rodín. Zo 14 miestností mi zostali dve. Všetko cenné som nasťahovala do knižnice a zamkla som ju. Títo noví ľudia nemali ani vzdelanie, ani cit pre umenie. Bolo to divoké obdobie. Miestne JRD si spravilo z môjho domova sklad zemiakov a hospodárskych strojov. To všetko zanechalo stopy na kaštieli. Steny boli ošarpané, miestnosti sa dali ťažko vykúriť a ukázalo sa, že voda zo studne nie je pitná. Niektoré izby museli zostať úplne prázdne. A presne táto čudná, katastrofická atmosféra uchvátila francúzskeho režiséra Rob Grieta. V roku 1968 prišiel do strážok filmový štáb. Kulisy kaštieľa nebolo treba patinovať. Ešte aj v 60. rokoch to tu stále vyzeralo ako po vojne. Čas sa zastavil a tak mohol prísť príbeh muža, ktorý lúže. Poznáte Máriu, čo slúži v kaštieli? Poznám. Tvoja priateľka? Vravela mi, že ste tam včera čosi zabudli. Neviete čo? A že si preto môžete prísť, ak chcete, bude dnes ráno pri veži. Naše rozprávanie o obyvateľoch kaštieľa sa tu končí. Ale vyberte sa na príjemnú prechádzku. Okrem toho, že urobíte niečo pre svoje zdravie, dozviete sa ďalšie zaujímavé príbehy. Dovidenia a počujeme sa v parku.